bana çakır dayı dayı dayı dayı. Hikayenin Kadın Halinden iyi öğleden sonralar. Bir perşembe günü daha birlikteyiz. Ben Çiğdem Mater. Bu hafta benim sıram. Sizlere bu hafta Ebru Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar kitabı için Kalan Müzik tarafından hazırlanan albümden Anako ile bir roman halk şarkısıyla merhaba dedik. Bu hafta konuklarımız Diyarbakır'dan. Çok tatsız günler yaşıyoruz. Hepimiz bir sonraki sabaha nasıl uyanacağımızı bilemiyoruz. Aslında 90'lara geri döndük denebilir. Ama bu arada Diyarbakır'da güzel şeyler olmaya devam ediyor. Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl kurulan Hevjin LGBTT girişiminden Fırat ve Serhat bugün konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Sinem. Hevjin bize çok heyecan verdi İstanbul'da. Aslında ilk adınız Piramit'ti, sonra Hevjin oldunuz ama en baştan itibaren biz çok heyecanlandık Diyarbakır'da böyle bir girişim olmasından. Bugün biraz bunu konuşalım istiyoruz. Hevjin nasıl bir deneyim, nasıl başladı? Öncelikle şunu sorayım, Hevjin ne demek? Hevjin Kürtçe'de birlikte yaşamak anlamına geliyor. Birlikte yaşamaktan kastımız... Birlikte yaşamaktan kastım. Yani bir arada kastım. Yaşamak mı yoksa yani bir sevgililik hali? Şöyle, Türkiye'de Hevjin, yani Türkiye'de kullanılan Hevjin, birlikte yaşayanlar arasında daha çok kadına, hani birlikte yaşayan eşler arasında daha çok kadına söylenir, hı hı, erkek tarafından. Ama Avrupa'da ise birlikte yaşayan eşler birbirini söylerler. Aslında yani, partner, evet, gibi değil mi? Evet, partner. Ama biz bunu daha çok şey anlamında kullanıyoruz. Birlikte yaşamak. Anladım. Bir arada yaşama bir arada iradesi için de, evet, kullandığımız, evet, bir şey yani. Peki Hevjin'in hikayesi nasıl başladı? Diyarbakır'da bir gay, lezbiyen, travesti, transseksüel ve biseksüel grubu nasıl oluşmaya başladı? Evet, bundan yaklaşık 3 yıl önce biz bir gece Serhat'la otururken işte kendimiz dışındaki kentte yaşayan LGBT bireyleri neler yaptığını merak ettik. Ve öyle işte birkaç kişiyle tanıştık. Onlar bizi başka insanlarla tanıştırdılar. Yaklaşık birkaç hafta içerisinde Diyarbakır'da yaşayan 40 LGBT bireyle bir araya geldik. Ve süreç ev toplantıları, küçük sohbetler, kafe buluşmaları şeklinde devam etti. Daha sonra biz bu grupla bir oluşum kurmaya karar verdik. İçlerinden daha politik olan LGBT arkadaşlarımızla beraber. Belki biliyorsunuzdur, ilk adı Piramit'ti Hevji'nin. Evet, ben ilk sizinle tanıştığımda Piramit'tiniz siz. Evet. Sonra biz bir ara vermeye karar verdik bir takım özel nedenlerden dolayı. Geçen seneden beri tekrar o arkadaşlarla birlikte çalışmaya karar verdik. Yola devam etme kararı aldık. Bu yüzden adımızı değiştirdik. Biraz renkli olsun diye. Hani sonuçta Kürt LGBT bireylerin bir organizasyon olduğu için isminin de Kürtçe olması bizim için son derece önemliydi. En azından sembolik bir değeri vardı. Daha sonra örgütlenme çalışmalarına tekrar devam ettik. Fakat bir şey fark ettik. Yani sadece örgütlenmek değil, hem yerel koalisyonda bir yer edinmek ve en azından Kürt LGBT bireylerin varlığına dair teorik ya da kuramsal bir materyalin oluşması adına bir dergi çıkartmaya karar verdik. Bu aralar onun çalışmalarını yapıyoruz. İlk sayımız çıktı. Evet, ikinci sayımız taze taze için İstanbul'a da geldi. Son derece heyecanlı bir şekilde okuduk. Çok da güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şimdi ikinci sayı için uğraşıyoruz. Yaklaşık bir 6 sayı çıkartmayı düşünüyoruz. Öyle şimdilik. Peki şimdi Hevji'nin kuruluş zamanlarına biraz daha geri dönmek istiyorum. 40 kişi bir araya geldiniz. Bu bir araya gelişin çok kolay olmadığını tahmin ediyorum. Kesinlikle. İnsanların birbirlerine o kadar kolay çıkıp hadi bu evde buluşalım, ben de zaten eşcinselim demesi çok herhalde böyle dünyanın en kolay şeyi gibi gelişmedi. O dönem nasıldı? İnsanları nasıl ikna ettiniz? Çünkü onun bir ikna süreci olduğunu tahmin ediyorum. Aslında biz birine ulaştık. Daha sonra o diğer arkadaşını ikna etti. Sonra bu zincirleme gibi, olarak gitti, evet, aslında. Herkes birbirini ikna etti. En azından ilk toplantıya gelelim. Hani bir derdimizi açıklayalım. Hani niçin bir araya gelmeliyiz? Şimdi bölgede de şöyle bir durum var. Hani aslında bölgede değil, Türkiye'nin temelinde böyle bir dezavantajlı grupların bir hiyerarşisi var. Ve bu sıralamanın en altında LGBT bireyleri var. Tabi Diyarbakır'da yaşayınca bölge sorunları da üstüne eklenince bu hiyerarşinin içerisine bile girmek çok zor. Biz de en azından bu hiyerarşinin içerisinde olalım. Hani yani neresinde olursak, hani neresinde olmanın çok önemi yok ama içinde de olmak. En azından sayılan gruba dahil olalım ki adımız geçsin. Kesinlikle öyle. Evet. Peki şimdi 40 kişi başladınız. Azaldınız mı, çoğaldınız mı? Durum ne? Azaldık. Aslında beklenen şöyle bir durum herhalde. Bu dolayısıyla kesinlikle çok üzücü bir tarafı. Kesinlikle bu LGBT hareketin hani birçok LGBT organizasyonuyla aynı süreçler aslında bunlar. Hani ilk başta fazla insan oluyor, işte 40 kişi bizim örneğimizdeki gibi. Daha sonra o azalıyor, 30, 20. En son çekirdek kadro olan aktivist grubu kalıyor. Bizde de öyle oldu. Biz de o aktivist grubuyla sürdürüyoruz şimdi çalışmalarımızı. Ama bunun dışında düzenlediğimiz söyleşiler ve atölyeleri de katılım oluyor arkadaşlardan. Peki LGBT bireylerin Diyarbakır'daki ve bölgedeki, şimdi siz bu çalışmaya başladıktan sonra muhtemelen sizin de farkındalığınız çok arttı. Yani hani insanların ne problem yaşadığını bu kadar herhalde derinden bilmiyordunuz. Durum ne? Özellikle bunu aslında travestiler, transseksüeller ve seks işçiliği yapmak zorunda kalanlar için soruyorum. Yani bölgenin bir resmini yapmaya çalışsak şu anda nasıl bir şey anlatırsınız bize? Yani şöyle bir resim çıkıyor aslında, Türkiye resmi çıkıyor. Doğuya gidildikçe yoksulluğun ve işsizliğin arttığını hepimiz biliyoruz. Özellikle göç 84-99 arasındaki yaşanan çatışma sonrasındaki köylerinden, ilçelerinden doğudaki şehirlere göç eden insanlar şehrin bu kontrolsüz göçe hazır olmaması nedeniyle şehrin demografik, sosyoekonomik yapısı bozuldu ve haliyle o insanlar geleneksel geçim kaynaklarından koparılıp şehirlerde neoliberal politikanın vasıfsız çöplükleri haline getirildiler. Ve şehir onu tolere edemedi, o insan kalabalığını. Onun etkileri halen sürüyor. Yani o jenerasyon belki hani göç eden biri, o çocuk olan biri o yaşta, şimdi 20-25 yaşında bir genç adam, fakat o işsizlik ve yoksulluk çemberinden halen kendini kurtarabilmiş değil. Yani LGBT bireyler de o göç eden kitle içerisinde, yani onların da birçoğu yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek zorundalar. Öyle bir fotoğraf var. Şimdi ben şöyle bir açıklama getirmeyi faydalı buluyorum. 400 bin kişilik Diyarbakır'ın şu anda 2 milyon kişi olduğunu düşünmemiz daha gerekiyor fazla, değil mi? Evet. Hatta belki artıyor, 2 milyonu bile hala geçti. Evet. Dolayısıyla aslında göç dediğimiz şey öyle 50 bin kişinin yerinden kalkıp başka bir yere gitmesi değil. 2 milyona yakın insanın aslında kendi bölgesi içinde yer değiştirmesi, evet, ve işte periferide kalanların ne yapacaklarını bilememe durumu. Rakamla konuşunca çünkü daha böyle İstanbul için daha açıklayıcı oluyor. Çünkü orada hani göç çok kafada böyle net çıkabilen bir resim değil. Müthiş bir sayıdan ve korkunç bir yaşam şartından söz ediyoruz aslında. Siz Hevcin'i kurmaya karar verdiğinizde, bir araya gelmeye başladığınızda Türkiye'deki diğer LGBT örgütleriyle ilişkiye geçtiniz mi? Onlarla ilişkileriniz nasıl kuruldu, nasıl oldu? Önce Kaos'la geçtik tabii. Kaos Ankara'da. Evet, Ankara'da Kaos GL ile geçtik. Kaos bu konuda çok destek verdi yani, açıkçası. Çünkü Kaos biziz değil. Hani Türkiye'nin neresinde böyle bir oluşum olsa aslında Kaos'taki arkadaşlar da heyecanlanıyorlar. Çünkü onlar da elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Daha sonra Kaos'un bütün destekleri, yani teknik desteğine kadar aldık. Hala almaya da devam ediyoruz. Şu anda işte Lambda'yla iletişim halindeyiz. Sonra diğer Türkiye'deki LGBT organizasyonlarıyla birlikte de çalışmaya başladık. Yani. Zaten aslında diğerleri de sizden çok daha eski sayılmazlar. Hani Morel Eskişehir'de, evet, yeni, evet, pembe hayatta. Hani öyle bir çok 10 yıllara dayanan bir deneyim yok zaten. Peki bu deneyimleri paylaştıkça İstanbul'la, Ankara'yla ya da Eskişehir'le ya da Bursa'yla kendi deneyiminizin farklı ya da başka olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa aslında çok aynı şey mi? LGBT hareketinin mantalitesi aslında çok farklı değildir. Hani sorun ya da farklılık sadece koşullardır. Hani biz Diyarbakır'daki gerek örgütlenme aşamasında, gerek tüm bu LGBT hareketinin işte STK çevresi ya da yereldeki koalisyonla kurduğu ilişkiler bakımından daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Diyarbakır'daki süreç biraz daha farklı. Gündem, sen giriş konuşmasında belirtmiştin, gündem çok orada daha çok değişebiliyor, daha hareketli. Evet, her sabah yeni bir güne uyanıyorsunuz, bambaşka bir şey olmuş oluyor. Kesinlikle öyle. Bu nedenle bizim hani bazen beklentilerimizi göz ardı etmemiz gerekiyor ya da daha çok ertelenmiş bir örgütlenme sürecine tekrar dönebiliyoruz, kendi içimize çekilebiliyoruz. Bunun dışında metropollerdeki örgütlenmelerle, büyük örgüt organizasyonlarınla farklarımızdan biri de küçük bir yer olduğu için, örneğin Diyarbakır örneğindeki gibi örgütlenmek daha zor olabiliyor. İnsanların görünürlük problemi var. Evet. Çok rahat, gönül rahatlığıyla ilişki kuramıyorlar LGBT organizasyonlarıyla. Öyle bir takım farklılıklarımız var. Peki Hevjin harekete geçtiğinden itibaren şöyle bir şey fark ediyoruz. Sizin bu arada şu anda İstanbul'da olma sebebiniz Onur Haftası'nda Hevjin'in ilk başka bir kentteki etkinliği için herhalde, değil evet. mi? Onur Haftası'nda bir göç ve LGBT başlıklı bir toplantı yaptınız. Çok da bence iyi ve kalabalık ve doyurucu bir toplantı oldu. Ve Sabahat Tuncel ise BDP İstanbul Milletvekili konuşmacılardan biriydi. Şimdi Hevjin'in sürecinin başından itibaren aslında hem Hevjin için hem de İstanbul'daki LGBT organizasyonları için Sabahat Tuncel özel bir yerde duruyor. Çünkü evet. her yere gidiyor. Evet. Aslında LGBT camiasında. Evet, yani evet aslında Ankara için de öyle. Doğru evet. şimdi Ankara'yı şey yapmayalım. Yani aslında kadıncağız yetişebildiği her yere gidiyor gibi Kesinlikle bir hissiyatım yani. Var. Hatta toplantı sırasında da şey dedi. Ya arkadaşlar bir de diğer arkadaşları da arada çağırsanız evet. hani bayrak bende gibi duruyor diye, ama bundan da hiç rahatsız bir hali yok. Belli ki çok da keyif oluyor bu birlikteliği sürdürmekten. Diyarbakır'da gerek yerel yönetimle gerek BDP ile ilişkileriniz nasıl? Nasıl bir ilişkiniz var mı? Nasıl gidiyor? Ya şöyle, biz hani insan hakları temelli yapılan etkinliklerde Hevjin olarak var olmaya çalışıyoruz. Adımızın geçmesini istiyoruz en azından orada. Bu tür talepler şimdilik taleplerimizin hani geri çevrildiğini söyleyemem açıkçası. Sanırım işler yolunda gidiyor. Fakat hani bu dediğim gibi şu an bir savaş var, savaş devam ediyor ve öncelikler çok farklı. O yüzden biz de az önce dediğim gibi biraz yavaşlamaya, sakin olmaya çalışıyoruz. Evet, çünkü bölgenin hani asıl mesele çözüldükten asıl mesele sonra çok farklı, evet, mesela bölgedeki bütün sivil toplum örgütleri şu anda çalışmalarını bırakmış durumda yani. Çünkü ki herkes demoralize yani, kimse aslında de, biraz ondan da söz edelim istiyorum. Sonuçta Diyarbakır'dan geliyorsunuz. Şimdi bizim buradan gördüğümüzle şehrin kendi gerçekliğinin farklı olduğunu tahmin edebiliyorum. Benim Diyarbakır'la ilgili hatıratım şudur. 90'larda gittiğimizde Diyarbakır'a saat 3.30 dendi mi her yer kapanırdı. Evet. Sonra 2005'ti, bir gün Diyarbakır Sanat Merkezi'nde bir sergiyi kurduk, gece saat 1.30 gibi bitti ve çıktık dağ kapıya ciğer yemeye gittik ve ciğercide sıra bekledik. Şimdi 90'larda gündüz 3.30'da kapanan bir yerden 2005'te gece 1.30'da ciğercide sıra beklemeye gitmek tabii müthiş bir değişim. Şimdi neredeyiz? Mesela artık hani yavaş yavaş insanlar yine eve çekilmeye başlıyorlar mı? Eskiye dönülüyor mu? Onu çünkü buradan görmemiz çok mümkün değil. Hani burada gördüğümüz tek şey aslında cenazeler. Onun dışında pek bir şey göremiyoruz. Ya kentte hani televizyonları açıyoruz. İşte cenazeler, kentte sürekli bir hareketlilik, oraya gelen cenazeler. Yani kentte kimsenin yüzü gülmüyor. Çünkü artık hepimiz bıktık yani. Evet, üç kuşak savaşla büyüdü. Evet yani. Ben küçüklüğümden beri bu savaşın içerisindeyim ve bir türlü bitmedi. Hani tabii eskiye dönmesini ümit ediyoruz ki hiçbir zaman dönmesin. Hani o halin geldiği dönemler. Yani çok zor. Yani, bu konuşmak, o hal demek, işte gelsin demek çok kolay da onu yaşamak. Yani 15 bin kayıp insan daha demek. Çünkü o hal döneminde 15 bin insan kayboldu ve bunlar nereye gitti hala bilinmiyor. Yani bir OHAL bir 15 bin insan daha demek orada ve suçsuz. Yani ki aslında bunu konuşurken de moralimiz bozuldu. Evet, evet. Çok çok kolay bir şey değil. Şimdi biraz önce hani şimdi savaş var ve önceliklerimizi biraz askıya aldık dediniz. Ama evet. bir taraftan aslında savaş en çok dezavantajlı grupları vuruyor. Kadınları vuruyor, çocukları vuruyor, LGBT'leri vuruyor. Diyarbakır'da biraz aslında seks işçiliğinden de konuşmak istiyorum. Çünkü sizin aslında kafayı yorduğunuz şeylerden bir tanesi de bu meseleyi nasıl çözebileceğiniz. Hani LGBT bireylerde seks işçiliği Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında var. Bu Diyarbakır'la Kesinlikle. Alakalı bir durum değil. Orada nasıl yaşanıyor? Sizin kafanızda ya şöyle yapsak aslında bunu biraz çözebiliriz falan gibi bir şeyler var mı? Ya şöyle... Sanırım göç burada çok önemli bir faktör. Göç ve seks işçiliği arasında çok önemli bağlantılar var. Hani az önce konuşmuştuk, bu göç eden bireyler hem şehrin ekonomik yapısını bozuyorlar işte bu bir şekilde yoksullukla devam ediyor ve bu insanlar hani insanların birçoğu eğitimlerini yarıda bırakmış oluyorlar. Yapacakları bir iş yok ve yine LGBT bireyleri oldukları için aynı zamanda dışlanıyorlar yine aynı insanlar tarafından ve dolayısıyla hayatlarını da kazanmak zorunda oldukları için seks işçiliğine yöneliyorlar. Diyarbakır'da durum gerçekten vahim bir halde. Yani işte durumu çok kötü olandan, hani ekonomik durumu çok kötü olandan, ailesinin durumu hani orta halli, orta sınıf aile bireyi olan insana kadar o geniş skalada seks işçiliği yapan arkadaşlarımız var. Hani bu sadece hem zorunlu oldukları için hem de biraz da cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliğini tam anlamıyla tanımadıkları, bir yere oturtamadıkları için de sanki oyunun kuralı buymuş hissi. Evet, hani hani kader olayı vardır ya, öyle düşünüyorlar. Biz de bu yargıları, hem ön yargıları kırmaya çalışıyoruz hem de Diyarbakır'daki LGBT bireylerinin daha bilinçli bir bilinçli bireyler olmasına özen gösteriyoruz. Ona yönelik geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Şimdi göçten bahsediyoruz. Bir de anladığım kadarıyla İstanbul'a bir göç var LGBT bireyler arasında. Bu herhalde oradaki rahat ortamı sağlayamamakla biraz evet, ilgili değil mi? Kesinlikle. Aslında bunu kurtuluş olarak ne kadar görülse de hani küçük şehirlerdeki bütün LGBT bireyleri göç etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü birçoğu transseksüelliğe geçiş yapmak istiyor. Ve bu belli başlı şartlar gerektiriyor. Bir defa en başta ailesini gözden çıkarması lazım bu insanın. Ailesini gözden çıkardığı için de aynı şehirde ailesiyle birlikte olamayacağını da anlıyor ve gidiyor daha büyük bir şehre, başka bir arkadaşın aracılığıyla başka bir arkadaşında kalıyor. Tabii buna benzer bir sürü hayat hikayesi var ama onlar daha çok işte örneğin bir eşcinsel arkadaşımız ailesi tarafından öğrenildiğinde derhal evden uzaklaştırılıyor. Tabii bu da göç etmeyi zorluyor ya da kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü ailesi onunla karşılaştığında başına neler gelebileceğini tahmin ediyordur o. Tabii kaçış kurtuluş mudur? Değil aslında. Çünkü Ahmet Yıldız örneğini gördük biz burada. Babası tarafından öldürüldü Ahmet Yıldız İstanbul'da. Her ay bir transseksüel ölüyor Türkiye'de. Öldürülüyor. Evet, nefret cinayeti. Yani bunlar ailesi öldürüyor ama sonuçta öldürülüyor. Kaçmak da göç etmek de sorun değil. Aslında yerinden bu sorunları çözmek sorun. Biz de bir yerde olayı Serhat'ın dediği gibi yerinde çözmeye gayret ediyoruz. En azından insanların hiç bilmedikleri yerleri daha aslında metropol rahat görünse de ya da kurtuluş gibi görünse de aslında koşulları daha sert. Evet. Koşulları daha sert. En azından belki insanları orada tutarak yani Diyarbakır'da tutmaya çalışmıyoruz. Ama Diyarbakır'ı LGBT bireyler için daha yaşanır bir hale getirmek için uğraşıyoruz diyebilirim. Evet, şunu düşünüyorum. Onu sizle de konuştuk ya, yani Diyarbakır'da 40 kişinin bile ya yalnız değilmişim hissine kapılması bile önemli herhalde. Çünkü bundan önce şunu tahmin edebiliyorum, yani bunun Diyarbakır'da olmasıyla alakası yok. İzmir'de ya da Manisa'da da aynı şey oluyordur. Acaba bir tek ben miyim hissi, evet, ve o eyvah hissinden kurtulmak için herhalde kıymetli bir çözüm oluyor. Peki Hejin dergi bence çok hoş. Hem Kürtçe hem Türkçe yayınlıyorsunuz. Hatta bir iki makale İngilizceydi. Evet. Ve bu ilk sayıyı Baki Koşar'a adamışsınız. Baki bizim gazeteci dostumuzdu ve bir nefret cinayetine kurban gitti bundan 4 yıl kadar önce. Şimdi Baki ile ilgili yazılan yazıda bence çok önemli bir şey var. İki defa eziliyoruz çünkü hem Kürt'üz hem eşcinseliz. Kürt eşcinselleri için, yani daha doğrusu Kürt LGBT bireyleri için hem herhalde Diyarbakır'da yaşamak çok kolay değil, hem de aslında İstanbul'a gelince de bir dünkü konuşmadan, önceki günkü konuşmadan anladığım hani ayrımcılık her yerde var. Evet. Değil mi? Yani aslında Kürt olduğun için bir ayrımcılığa daha maruz kalıyorsun. Kesinlikle. Yani bir Kürtlerin içerisinde LGBT bireyi olduğu için ayrımcılığa uğruyorsun. Dışarıda da yani hem Kürt olduğun için ya da bazen daha tatsız durumlarda LGBT bireyleri içerisinde Kürt LGBT bireyi olduğu için de dışlanabiliyorsun. Peki Kürt hareketinin LGBT hareketine bakışı nasıldır? Böyle bir bakış var mı, oluştu mu? Şimdi Sabahat çok özel bir yerde duruyor, Sabahat evet. Tuncel, ama mesela Sabahat Tuncel'in bu atakları, girişimleri, konuşmaları Kürt hareketinde bir kıpırdanma ve ya ne yapıyor acaba bunlar hissi yaratıyor mu? Ya tabii aslında onlar için de yeni bir şey. Özellikle Diyarbakır'daki girişimi nasıl karşılayacaklarını bilemiyorlar. Biz de hani aslında küçük ipuçları almaya başladık yavaş yavaş ilişkilenerek STK'lardan. Aslında umutsuzduk başta, biz de hani daha geç kabul edilebileceğimizi düşünüyorduk. Ama örneğin dergi danışma kurulu için Diyarbakır'daki STK'larla yaptığımız bir toplantı sonrasında insanları örneğin şey düşünmüştük, çok somut sorumluluklar yüklemeyelim diye, hani sadece destek oluruz, bunu söylesinler yeter, adlarını koyalım yeter, evet isim koysunlar diye. Fakat toplantı bittiğinde herkes şunu söyledi, ne yapabiliriz yani, somut bir şey söyleyin diye. Biz o gün aslında işlerin belki de çok daha farklı olacağını, olabileceğini düşündük. Çok umut verdi bu bize. Şahane haber tabii. Kesinlikle. Ama bir de şey, hani bu kadar şeyden sonra şunu da konuşmakta fayda var. Şimdi Diyarbakır biraz daha politik bir şehir. Tabii. Politik bir şehir olduğu için de herkes siyaset yapıyor. Yani yapmak zorunda kalıyorlar ya da. Bu da bizim işimize geliyor aslında. Hani daha iyi oluyor. Ama Diyarbakır'da hak ve özgürlükler konusunda çalışan birçok STÖ ile birlikte çalışmalarımız daha kolay oluyor İstanbul'a ya da Ankara'ya nazaran. Mesela örneğin Ankara'da kaos belediyeden herhalde rahat bir şekilde salon alamıyordur, ama biz belediyeye gittiğimizde salonu değer ve şey yapıp tahsis edebiliyorlar bizi. Tabii o belediyeye göre değişik yani. Bir durum var, doğru. Öyle olunca da talepler artıyor değil mi? Onu aldık, onu da alırız diye. Peki bir şarkı daha dinleyelim. Ahmedo dinleyeceğiz. Ebru Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar albümünden yine bir Kürt halk şarkısı. Sonra Hevjin'le Diyarbakır'daki LGBT girişimini konuşmaya devam edeceğiz. Ahmedo Aroni Heyran tünemirine hekimi kuru gede tünemirine hekimi Lebara Hikayenin Kadın Halindesiniz. 94.9 Açık Radyo'da Ahmet Oy'u dinledik. Ebru Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar kitabı için Kalan Müziğin özel olarak hazırladığı albümden. Bugün konuklarımız Diyarbakır Hevjin LGBT girişiminden Fırat ve Serhat. Onlarla Diyarbakır'da LGBT bireyleri ve böyle bir girişimin nasıl ortaya çıktığını konuşuyoruz programın başından beri. Aslında biraz Matrak Anlar bölümüne geldik gibi. Bir 8 Mart hikayeniz var. Ben onunla çok eğleniyorum. Onu bir anlatır mısınız bize? Ya şöyle, biz STK'larla işte toplantılar falan yaptık. Daha sonra şey düşündük, hani bizim görünür olmamız lazım. Yani bir yürüyüş ya da başka bir etkinlikte olsun, STK temsilcilerinin olduğu bir yerde kendimizi görünür kılmamız gerekiyor diye düşündük. O ara 8 Mart yaklaşıyordu. Gözümüze kestirdik açıkçası 8 Mart'ı. Biz de Kürt eşcinseller olarak, Kürt LGBT bireyler olarak kadın yürüyüşünde bulunmak istedik. Bu yılki 8 Mart kadın yürüyüşünde ki konsept fizyolojik erkeklerin olmamasıydı. Yani sadece kadınlar yürüyecekti. Biz de bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarla konuşmaya gittik. İşte biz de katılmak istiyoruz dedik. Tabii çok şaşırdılar, hani karşılarında iki Kürt eşcinsel görünce. Daha sonra bize söylediler, işte fizyolojik erkekleri almıyoruz diye. Dolayısıyla siz çıktınız listeden. Evet, biz çıktık, biz giremedik. Ama şey dedik, hani bizim transseksüel kadınlarımız da var. Bunu söyleyince işler biraz daha karıştı ve çok şaşırdılar. Böyle bir sessizlik hakim oldu diyaloğa. Ve düşünmeye başladılar, nereye koyabileceklerdi falan diye. Ama şey, sonrasında kabul ettiler. Biz de ilk defa Diyarbakır'da Kürt LGBT'ler olarak, yani gerçi transseksüel kadınlarımız oradaydı. Sadece onlar yürüdü değil mi? Siz hakikaten almadılar. Bizi almadılar. Bir inat var yalnız, beğeniyorum bunu. Evet. İlk defa Diyarbakır'da koca bir pankartla Kürt LGBT derneği olan Hevjin'i temsilen iki transseksüel arkadaşımız yürüdü. Kürsüden anons da edildi. Kürsüden anons edip teyit de edildi. Teyit de edildi. Kocaman bir şey vardı, afiş vardı. Bayraklarınızı, şeylerinizi gördüm, evet. Fotoğraflarınızı gördüm. Bayağı şahane görünüyordu. Bir de tabii hemen şeyin, yürüyüşün en eğlenceli yeri haline gelmiş. Millet gelmiş oraya, bayağı kalabalıklaşmış bir süre sonra, evet. Falan. Gayet hoş görünüyordu. Peki, bunlar işin eğlenceli tarafları tabii, ama bir taraftan da ciddi bir hayat zorluğundan bahsediyoruz. Bir kere aslında diyelim ki Kürt Kadın Hareketi bu yıl tamam kadınla erkekle yürüyoruz deseydi bile, aslında en başta konuştuğumuz o görünürlük probleminden doğru aslında bir sürü eşcinsel için de çok kolay olmayacaktı herhalde orada gelip yürümek. Kesinlikle. Şimdi Sabahat Tuncel'in konuşmasından aklımda kalan şeylerden bir tanesi, Kürt hareketinde aslında bugüne kadar sadece bir kişinin eşcinsel olduğunu açıklamış olması. Evet. O da sanırım Roche TV'de program yapıyormuş değil mi? Evet, Rotin'de. Evet, ben hiç bilmiyorum Rotinda'yı, ama o günkü toplantıdaki tepkilerden anladım. Rotinda'yı aslında Zeki Müren gibi bir özel paye biçildiği, değilmiş gibi yapıldığı ve onun orada bir yerde karikatürize edildi. Bir yerde duruyor değil mi? Peki Kürt hareketindeki LGBT bireylerin kendilerini daha bu zamanlarda artık daha kolay açığa çıkarabileceklerini düşünüyor musunuz? Bunun harekete de bir katkısı olabileceğini düşünüyor musunuz? Ya ben açıkçası yani Kürt hareketindeki arkadaşlarımız, ya eşcinsel arkadaşlarımız ya da görünürlük problemi olan arkadaşlarımız, ben buna inanıyorum. Yani biz yaklaşık 7 aydır Çiğdem çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İşte 3-4 aylık bir duraksamadan sonra Eylül-Ekim'de tekrar çalışmaya başlayacağız. Ya bugün kaos 10 yıl önceki durduğu yerde değil. Tabii. Yani ben buna inanıyorum yani biz Kürt eşcinseller olarak Kürt ideolojisi, Kürt mentalitesinin içerisinde de bir 10 yıl sonra çok büyük ilerleme olacaktır. Ben daha hızlı gideceğinizi de düşünüyorum. Kürt kadın hareketinin hızına bakarsanız evet, eğer, daha hızlı olacağını düşünüyorum. Peki şimdi İstanbul'daki ve Ankara'daki aslında ülkenin diğer yerlerindeki LGBT örgütlenmeleri genel olarak feminist hareketten çok beslendi. Sizin böyle bir beklentiniz var. Şimdi Diyarbakır olunca tabii o feminist hareket daha örgütlü bir yapı anlamına da geliyor. Bir taraftan hani buradaki gibi daha İstanbul'daki gibi daha bağımsız yapılardan söz etmiyoruz ama ortaklaşabileceğiniz noktalar ya da çünkü mesela aslında İstanbul'da da diğer şehirlerde de feminist harekette süreç içinde kendini eğitti LGBT konusunda. Hani hiç kimse böyle anasının karnından bütün meseleye gayet bilinçli bir şekilde doğmadı evet. Ama orada da böyle bir birliktelik, ortak çalışma alanı oluşabilir gibi geliyor mu? Çünkü Diyarbakır düşünüyorum işte Kamer var, Çatomlar var. Hadi Çatomlar olmaz ama işte DÖKH diyoruz değil mi? Evet DÖK var. DÖK, evet. Evet hani onlarla böyle daha eylemlik dışında ortaklıklara gitmek ya mümkün görünüyor mu? Ya gitmek zorunda eskiden çünkü hala bizi kadın sanıyorlar. Yani önce bunu düzeltmemiz lazım. Ya birçok kurumdaki feminist hareketin içerisinde bayağı kadınlar toplumsal bizi cinsiyete hala giriş kadın... 101 dersiyle başlamak gerekiyor. Oradan yani. Başlamamız lazım yani. Çok güzel bir noktaya değindin. Evet hiç yani bunu düşünüyorduk aslında. Diyarbakır'daki STK'ların da toplumsal cinsiyet alanında ki toplumsal cinsiyeti onlar kadın bir kadın erkek diyalogunun dışında düellosun dışında görmüyorlar. Yani süreç kadın erkeğin çatışmasına dayalı öyle algılanıyor. Halbuki çok daha farklı bir durum. Bunun içinde işte daha büyük LGBT organizasyonlarından arkadaşlar, daha profesyonel arkadaşlardan yardım istedik. Bu STK'ların LGBT politikası noktasında daha bilinçli bir hale getirilmesi için atölyeler düzenlemeyi düşünüyoruz açıkçası. İstanbul'la ve Ankara ile ilişkiniz zaten var. Var anladığım kadarıyla üniversitelerle ilişki kuruyorsunuz yavaş yavaş. Yavaş akademisyenlerle yavaş. Daha doğrusu evet. Demek daha doğru. Bir taraftan da tabii Diyarbakır'ın önlenemez bir cazibesi var insanlar için. Hani herkes orada bir şeyler yapmak istiyor evet. Bir taraftan da. Onun da aslında sizin için bir sürü olumlu tarafı olabileceğini düşünüyorum süreç içinde. Hevcin'e 6 sayı çıkartmayı planladığınızı söylediniz ama bir de internet sitesi var. Evet. Dergi çıkmasa da site devam edecek herhalde. Ve sitede dergiyi okuyabilirler. Koydunuz mu dergiyi siteye? Evet. PDF formatıyla okuyabilirler. Süper. Her sayısında koyacağız bundan sonra. Oradan da ulaşılıyor. Bu arada dergimiz ücretsiz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yani hevcin.org'dan girerseniz eğer orada bizim info adresimiz var. Oraya posta adresinizi yollamanız yeterli. Oradan gönderebiliyorsunuz. Evet. Şahane. Peki şimdi Hevcin Diyarbakır'da kurulduktan sonra aslında bölgede de bir bilinirlik edindiğini tahmin ediyorum. Bölgenin başka kentlerinden sizi bulanlar, internet sitesi özellikle bunun için bir araç oldu diye düşünüyorum. Böyle hikayeler var mı? Çünkü işte aslında bölgede bir sürü başka büyük şehir de var. Van var, Malatya var, hani büyük kent olarak Antep var. Oralarda böyle bir hareketlilik seziyor musunuz yoksa hala tek misiniz? Hayır yani bölgeden, Mardin'den, Bismil'den, Siirt'ten, köylerden yani bir sürü LGBT arkadaşımızla tanıştık. Ve onlarla dayanışma içerisinde. Evet. Biz zaten biraz da şu özelliği taşımak istiyoruz. Hani çok batıda, hani İstanbul gerçekten çok batıda. Ankara yine öyle. Yani 14-16 saatlik bir yol, bir mesafe. Biz daha çok böyle o daha doğuya, yani Bismil'e, işte o köylere kadar uzansın istiyoruz. Yani Evcin'in böyle çalışmaları da var. Biz geçenlerde bir piknik düzenledik. İşte bölgedeki bütün LGBT arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 50 kişi pikniğe gittik ve çok güzel geçti. Şimdi anladığım kadarıyla kulaktan kulağa gayet iyi yayılıyor ve herkesin her şeyden haberi oluyor aslında. Yine aslında geçen günkü toplantıdan kopya çekerek soracağım bunu. Diyarbakır'da travestiler ve transseksüeller olduğunu biliyoruz. Gayler olduğunu biliyoruz. Ama lezbiyenlerle çok ilişki kuramadınız galiba henüz. Evet, değil mi? Evet. Hatta biz lezbiyen arıyoruz Diyarbakır'da ama bulamıyoruz dediniz biriniz toplantıda. Kadınlar için daha mı zordur? Ya aslında lezbiyenler adına konuşmayı pek doğru bulmuyorum ben. Ama şöyle bir şey var. Yani bu sadece Diyarbakır'da karşılaştığımız bir olay değil sanırım. Lezbiyenler daha kapalı, daha kendi içlerinde yaşamayı seviyorlar. Ya da bu koşullar bunu bu şekilde dayatıyor. Onu bilmiyoruz ama dediğim gibi Diyarbakır'da lezbiyen bireylere ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Ama öyle yani, çünkü bir defa kadın olmak çok zor Türkiye'de. Gerçekten çok zor. Diyarbakır'da daha da zor. Diyarbakır'da onun çok üzerine bir de Kürt yani olmak, lezbiyen olmak. Böyle bir şey hatırlıyorum. Yekaos'un Yelam'dan internet sitesinde bir mültecilik hikayesiyle ilgili bir espride. Kürdüm, lezbiyenim, Diyarbakırlıyım, başörtülüyüm, tabii gideceğim diye. Peki Evci'nin gelecekteki planları ne? Neler hayal ediyorsunuz? Valla öyle büyük hayallerimiz yok aslında. Yani bence dergi gayet şahane bir büyük hayal ve çok güzel olmuş yani. Dergiyi sürdürmeyi düşünüyoruz. Yani dergiyi ne kadar sürdürebilirsek. Tabii çok zor şartlar altında. Mesela dergimizin çevirilerini yapan arkadaşlar tutuklandılar. Öyle kaldık yani. Şimdi evet, tabii bunların hepsi aslında savaşın gündelik hayata ne kadar değdiğini de gösteren kesinlikle bir şey. Derginin Kürtçe çevirilerini yapan evet, arkadaşlarınız. Bir Kürt derneği tarafından yardım alıyorduk o çeviriler için. Tabii bu operasyonlar sürerken onlar da gitmiş. Şeyler de gitti, materyaller de gitti. Şimdi materyaller de mi gitti? Onlar da gitti. Kanıt olarak davada duruyor işte yani. Bayağı iyi, evet. Bu çok iyiymiş hakikaten. Öyle bekliyor şimdi çeviriden, çeviri yapmak için arkadaşlar arıyoruz. Tabii Diyarbakır'da da kimse kalmadı. 3000'e yakın insan gitti yani. Peki dergiyi çıkartmaya devam edeceksiniz. Evet. Belli ki İstanbul ve Ankara ile ilişkileriniz sürecek. Ben hani Onur Haftası'ndaki toplantının şu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hiç konuşulmamış bir şey aslında henüz Kürtler ve LGBT hareketi. Belki bunun devamını getirmek gerekiyor diye de düşündüm. Hani belki şöyle şeyler yapılabilir mi acaba diye, işte LGBT İstanbul'daki çeşitli Kürt toplantılarına LGBT'lerle ilgili de bir takım sunumlar konulmasını sağlamak falan gibi. Çünkü aslında görünürlüğü açmanın yolu da belki biraz oradan evet geçiyor. Kesinlikle. Ya ama işte dediğim bu uzun vadede yapılabilecek şeylerden biri. Evet de işte bu kadar için da geride durmayın istiyorum. Yani tamam savaş var evet ama hani hepimizi vuruyor o savaş. Evet, işte evet. Orada çünkü insan kendi bir otosansür yapıp bir adım daha geri gideyim, bir adım daha geri gideyim. Şimdi zamanı değil evet hissiyatına kapılıyor ama. Aslında bugün de şeyi fark ettik yani LGBT içerisinde ilk defa ayrışıyor gibi görünen işte Kürt eşcinseller çıktılar. Hani ama biz şeyi söyledik, örneğin bugün Lambda'nın programlarını Lambda Dostları grubunda Kürtçe'ye çevirmek için yazışmalar dönüyordu. İşte Lollipop'lar, yürüyüşe hazırlanacak olan Lollipop'lar Kürtçe, Ermenice ve Türkçe yapıldı. Bunlar büyük gelişmeler. Yani bunlar Evci'nin görünürlüğü aslında yanı başlarındaki Kürt arkadaşlarının da görmesini sağladı. Böyle bir şey var. Yani bugüne kadar biliyordu arkadaş Kürt ama hiçbir zaman Kürtçe lollipoplar hazırlanmadı ya da Kürtçe program koyulmadı internette. Bunları da görmekte fayda var. Şöyle bir şey de algılanıyor. Aslında biz bunu konuşmayı düşünüyorduk İstanbul'da, Ankara'da. Hani sanki ayrışıyormuşuz gibi bir şey var ama asla. Yani biz her zaman şeyi diyoruz. Yani biz LGBT birey olarak, Türkiye'liler olarak bir arada bunun mücadelesini vereceğiz yani. Çatıyı hukuki LGBT evet oluşturuyor. Yani bizim çatımızı LGBT oluşturuyor ve hukuki bütün mücadeleyi vereceğiz biz birlikte. Ama biz kente döndüğümüzde kendi dilimizle kente doğru kendi mücadelemizi yapıyoruz. Tabii burada o hani Kürt LGBT'ler deyince sanki böyle bir şey oluyor ama öyle değil işte. Ama bir daha de zaten hani Diyarbakır'ın da bölgenin de kendine özel koşulları evet. var ve bunu da böyle okunması evet. gerekiyor. İşte o tam belki koşar kapağında söylediğiniz şey iki defa ezilmek üzerinden gelen. LGBT hareketinde bunu keşfetmesi gerekiyor. Yani antropolojik çeşitliliğimizin de farkında olarak aynı zamanda onun da kaydını tutmak evet. LGBT hareketi için oldukça önemli diye düşünüyorum. Bu sonraki sayılarımızı da bu arada Bayki Koşar dedin aklıma geldi. Bütün dergimiz çıktığı sürece her sayımızı öldüren bir LGBT arkadaşımıza atfedeceğiz. Ve arka kapağı ya da arka iç kapağı fotoğraflarını tam boy basıyoruz onlara. Biraz buna dikkat çekmek istiyoruz. Yani Türkiye'de aslında önüne geçmek istenilmiyor mu ya da önüne geçilmeyen bir, büyük bir şiddet var LGBT bireylerine karşı. Buna dikkat çekmek istiyoruz orada. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Biz de teşekkür ederiz. Biz Sevcin'i tanıdığımıza çok mutlu olduk. Çok da ümitlendik. Hikayenin Kadın Halinde bu hafta Diyarbakır LGBT girişimi Hevcin'i konuştuk. Fırat ve Serhat'la ayağınıza sağlık tekrar. Bugün size Lavika Metini ile bir Yezidi halk şarkısıyla veda ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi öğleden sonralar. kadim kızım arkadaşa gazeline bu kemim talep reziyel geçirdi meydan hayraniye bişine pınav kemetini delali maleye hele temin kuaze birabem kuaze ve temin revine birabem revine ya herkemler revine sebeve mebukhezine ile ele ele ele ele ele ele ele ele ele ای فلک لام خاینه مذهبی نمرن ایدام ایدام